A hétvégén bejárta a magyar sajtót egy videó, amit a Telex vett észre. A VTV4 vietnámi televízió felvételén az látható, hogy Orbán Viktor kézenfogva sétált a vietnámi miniszterelnökkel, amikor Budapesten fogadta az ázsiai politikust. A lap megkeresésére Havasi Bertalan így reagált. Ez Vietnámban bevett szokás, annak a kultúrának a része. Bizalomról és nyitottságról tanúskodik. Mi tiszteljük a vendégeink kultúráját és szokásait. A cikkben egyébként szintén említették, hogy Vietnámban ez a gesztus a szeretet általános megnyilvánulása, és teljesen elfogadott, ha a barátok így mutatkoznak a nyilvánosság előtt. 2017-ben Hanoiban például az előző vietnámi miniszterelnök ugyanúgy kézen fogta Justin Trudeau kanadai kormányfőt, és arra is láttunk példát, hogy a vietnámi elnök a dél-koreai pénzügyminiszterrel sétált így. Orbán Viktor egyébként a péntek reggeli Kossuth rádió interjújában elmondta, mindegyik elemzésben azt látja, hogy Vietnám a leggyorsabban fejlődő 10 ország között van, szerinte a velük való együttműködésben nagy gazdasági potenciál van. Az új világrendben kialakuló kapcsolatrendszerünknek ez egy fontos eleme lesz, összegezte. Azért szerintem érezhették, hogy ez valamennyi kellemetlenség kreditet el fog vinni a magyar sajtóban, a magyar beszámolókban igyekeztek nem a készfogós videókat erőltetni, de nyilvánvalóan a vietnámi beszámolókban meg igyekeznek azt erőltetni, hiszen ez nekik ez más jelent, és ez számít. Vannak, akik próbálják onnan megfogni, hogy ez akár egy ilyen pejoratív nexus is lehet, mert egy fölé alárendeltséget is jellemezhet, és akkor itt azt fejezi ki esetleg az alárendelt, amit egyáltalán nem derül ki, hogy melyikük volna, az vezetőjéként tekint a másikra. Hát ezt itt nem tudom értelmezni, tehát lehet ezt rossz indulattal mondani, vagy lehet ezt keresni benne, hogy ez a kvázi a csicskád, aki a börtönben a kifordított zsebedbe kapaszkodva így tudod, követ téged, csak kicsodát, mert akkor aki ez értelmezhető úgy is, hogy a vietnámi pártelnök a mi vezetőnket követi ezzel a mentalitással. Hálából a rengeteg vendégmunkás állásért, ami most éppen fölmerülhet. Honnan menjünk neki? Mert beszélhetünk általában is az érintésnek a jelentőségéről nálunk és más kultúrákban, vagy beszélhetünk az ilyen politikai jellegű, nehezen értelmezhető érintésgesztusokról. Hát igen. Mit szeretnél kérni? Megbeszélhető. Amúgy egy csomó megközelítése van. Az is érdekes, hogy picit visszaütött a melegek elleni kampány, mert a kommentek között csak ilyen, hogy akkor fóliázzátok le a kezdet. De én Orbánra teszek most itt, most én nem tudom kritizálni, mert két lehetősége volt. Elfogadni ezt a ciki gesztust és vállalni az esetleges támadásokat, mint ahogy ez meg is történt, vagy elutasítja, és az sokkal rosszabb lett volna szerintem. Bevállalt valamit, amiről szerintem tudta nagyon jól, hogy számára kellemetlen lesz itt, hogy udvarias maradjon, és szerintem jól döntött, inkább a kommentelőkkel, meg a hát a Telexel talán nem ismert az ő dolguk ez, de... Ez egy 5 perces dolog, volt már kellemetlenebb helyzetben, szóval ez már egy új gyakorlat. Meg értem én, hogy nekem is büdös a melegellenes kampány, ami évek óta zajlik, nem hogy kampány, hanem tényleg ez az egész csapás irány, amit felvettek magukra, de azért ahhoz nem kellett a Fidesz, hogy ha meglátsz két kézen egymás kezét fogó férfit az utcán, akkor ne jusson eszedbe valami legalább egy óvodás szintű dedós csúfolódás. Tehát, hogy azt hiszem azért nem a Fidesz emelte, vagy süllyesztette odáig a népet, hogy ezt elviselhetetlen látni. Meg egyébként ez a magyar kultúrából egyenesen következik. Most más kérdés, hogy mi a hozzáállással köznek a melegekhez, ami rémszomorú, nem azért, mert nem szeretik őket a keblükre ülve, hanem annyira félelmetes ez a jelenség, hogy ebből egy csomó másik gyűlölet típus következik. Tehát, hogy csak azt ne gondolják rólam, meg csak nehogy a gyerekem az legyen, és innentől kezdve olyan szituációkban is uralkodik és viselkedéseket határoz meg ez a félelem, ahol egyetlen meleg ember sincsen, csak ehhez képest van az volt, hogy akkor a férfiak ne legyenek gyengédek és megértőek és bizonyos módon törődőek, ne vállalják fel az érzelmeiket. Tehát egy csomó minden következik abból, hogy én az nem vagyok. Igen, hideg férfiak. De hogy sor. Egyébként addig a következtetésig, hogy két férfi egymás kezét fogja, akkor csak nem melegek, ott szerintem mindig is tartottunk. Tehát azt, hogy a melegekkel kapcsolatban utána mi a köz vibe, az már egy másik kérdés. Tehát, hogy van valami furcsa abban, hogy fogjátok egymás kezét, ez még rendben volt óvodában, amikor kettes oszlopba fejlődj felkiáltásra, zebrán átmenéshez emlékszel, így beosztottak mink, és mi fejlődtünk. Senki nem értette, hogy ebben mi a fejlődés, vagy hogy ez, az a fejlődés az tulajdonképpen egy ige, és ezek szerint mi tudunk fejlődni, de akkor kettes oszlopba fejlődtünk. De egyébként nincs erre egy ember a csapatban, aki ilyenkor előre megy, és ezeket a apróságokat így lecsekkolja. Hát szerintem és van, és lecsekkolta, és úgy érezték, hogy belefér. Figyelj, véletlen, semmit nem csinálnak szerintem. Olyan szinten világos nekik. Meg azt gondolom, hogy ezeket leegyeztetik. Tehát úgy leegyeztetik, mint ahogy, ahogy az én feltételezésem szerint a múlt héten a Ficóval való találkozás közben leegyeztetik, hogy figyelj, te majd mondjad, Viki, hogy szuperállam, én meg majd mondom, ja, hogy biztos. Szuverén, és akkor mindenki nagyon boldog lesz, nem mintha életükben nem mondták volna ezt ki korábban, de nyilván mindkettejüknek kell egy belpolitikai lábat is képviseljen az a találkozó, és abból a megfelelő egy percet azt leadják abban a híradóban, a megfelelő két percet azt lobogtatják az EU-ban, a másik egy perc azt mutatják az ellenzéki pártoknak, hogy na látjátok, hogy így nem is ti csináljátok azt, hanem mi. Úgyhogy mindegyik paneljának megvan a megfelelő helye. Ugyanígy egyeztetik hetekkel előre, hogy az Erdogan fog hozni egy elektromos autót a miniszterelnökünknek, ő meg majd kapni fog egy lovat. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez ami eltér attól a standard diplomáciai procedúrától, és akkor görög Ibolya likes this, majd ezt, én nem tudom, hogy ez egyébként micsoda, de hogy milyen sorrendben, hány emberrel fognak kezet, kit kell bemutatni, hogy száll ki a repülőből, milyen szállás, autó, kivel utazhat együtt, milyen sorrendben tárgyal, miről tárgyalat, miről nem, ha nem tud eljönni, akkor milyen rangú hivatott képviselni helyette az országát, és a többi. Ami ettől eltér, például a készfogás, vagy a két férfi smáról egymással 1978-ban a nagy szovjet barátság idején, arról külön megegyeznek. Szerinted megegyeztek erről, hogy majd akkor rohadtul. Megfogják? Szerintem nem. Rohadtul. Hát itt habibiztek egyet. Ezt tudod, ez a Közel-Keleten is bevett, hogy két férfi egymás kezét fogva sétál, mert ők ilyen kis haverbarik, és hát nem tudom, hogy ebben, hogy ez benegség is kellene, ez hol jár. Nyilván ez azért azt jelenti, hogy a férfi barátságnak van egy testi vonzata, ami nálunk a foci öltözőben együtt zuhanyzás, óbégatás és összetekert törölközővel csattanó ostoradás, meg mindenféle egyéb. Ugye azért egy-egy kultúra, így a nyugati is, be van zárva a saját ilyen érintés keretei közé, ami valószínűleg hiányzik már az apádnál is, hogy nem olyan viszonyban vagy, hogy az apád az nem vett annyit az ölébe, meg nem ölelitek meg egymást, van egy ilyen hideg távolságtartás, mert ő feltételeket szab, ő a szigorúbb bizonyos dolgokban próbál belőled férfit nevelni, mármint az ilyen apa-fiú kapcsolatban, és akkor így a csávók egymás között ritkábban adunk puszit, ha csak nem foci haverok vagyunk, meg megöleljük egymást úgy, hogy, de nem úgy, hogy tudod így ez a... Ahogy Schubert Norbi Agassit egyszer megölelte, és lett belőle hír. Azt nem figyeltem, de hogy nem így csüng az ajkán, tudod, mint egy magyar népmesékben percekig, hanem mondjuk a 3 másodperces szabály itt is érvényes, mint a földre ejtett zsömledarabnál, hogy ha 3 másodpercnél tovább ölel egy férfi egy másikat, akkor meg kell veregetni a vállát, tudod, hogy kicsit meg is verjed, miközben öleled, mert különben buziság. Tehát, hogy folyamatosan ki van téve az apró betű, hogy ez nem úgy kell értelmezni. Nekünk magyaroknak van valami kellemetlenkedésünk? Tehát ha ide jön egy külföldi, van valami kellemetlen gesztusunk? Eszedbe jut valami? Nekem csak a kaják, biztos. Hogy esetleg egy jó sült vérrel, ha megkínálnánk valakit Amerikából, vagy valami. De hát hol nincsen undorító kaja? Ugye erre az szokott lenni a megfejtés, hogy minél inkább háború sújtott a történelme van az országnak, annál inkább megevett az állatból mindent. Vagy hideg sújtotta, tehát azért nyilván az inuit, meg lehet, hogy az skandináv kultúra is kitermelte azt, hogy van egy ilyen mondás, hogy mi a rénszarvas minden részét megesszük, angolul ismerem, de ezt mondják, jelezve, hogy itt az állatból nincsen szemét, csak az agancs, tehát abból meg készítünk valami szerszámot, de nincsen szemét, mert nem engedhetjük meg magunknak. Bizonyos törzsek Közép- meg Dél-Amerikában a, nem tudom, ezt a jó nagy szőrös lábú ilyen tarantula pókokat úgy eszik meg, hogy a két kis ilyen harapó szerv, most nem csáprágó, vagy mit tudom én, minek hívják, azon kívül, mert az olyan, mint a köröm, tehát nem tudja megenni, uh-huh. Azon kívül mindenből csinál valamit, amit megeszik, vagy megiszik, mert ez nem ugyanaz a kultúra, hogy én bemegyek a spárba, és kérek 4 fél csirke mellett, és a többi részéről nem veszek tudomást. Úgyhogy szerintem, hát nem akarom részletezni, hogy mondjuk Kínában a madárnak melyik testrésze áll ilyen hordókban szétválogatva, hogy csak az a része, de ez a szaporodó és vécére járó szerve, de mert ők azt külön szeretik. Hát akkor az a már, nem erre gondoltam, de nem rossz tipp. Meg, hogy hol lesznek különböző vért, meg a rohasztott cápahús, meg a mondjuk a squid sauce, meg a hal sauce Dél-Kelet-Ázsiában, ami szintén ilyen fermentált, szétsózott marad. Szóval nem hiszem, hogy ebben különösen kirívóak lennénk, de például megrökönyödnek amerikai szemmel a túrófogyasztásunkon, megrökönyödnek az orfújáson, mert ők szipogósak, és náluk azt illik, náluk szipogni illik, és nem illik a taknyodat egy ilyen papíron így hordozgatni a kezedben, és ezek ilyen olyan dolgok, amire nem is gondolnál, és ehhez meg egyébként szinte hozzáférhetetlen a képességed. Nekem pont most volt egy ilyen trippem a múlt hétvégén, amikor elkezdtem úgy látni magam egy-két órán keresztül, ahogy én látok egy nagyon neveletlen embert, hogy ez hogy jut eszébe egy étteremben lábkörmöt vágni valakinek. Tudod, valami olyan, amit így teljesen egyértelmű számomra, hogy ilyet nem csinálunk, de ez szubjektív, mert ezt én gondolom így, meg körülbelül szerintem mindannyian, meg a hallgatók is, de valakinek meg olyan, hogy miért nincs itt senki. Tehát abban a pillanatban, amikor nincs más az étteremben, vagy háttal ül, akkor az az én fürdőszobám már alakul egész egyszerűen, és ez az, amire nincs rálátásod, hogy ebben a pillanatban te rád is úgy néz valaki, hogy nem tanították meg a szüleid, hogy ezt nem csináljuk, ő viszont azt alapvetően tudja. És ez a életed végéig nem fogod már ezt a küszöböt megugrani, hogy ráérezz, és ilyenkor vagy kellemetlen egy társaságban, és mindannyian vagyunk ilyenek, hogy van egy társaság, ahol te vagy a prosztó neveletlen, de hál' Istennek te azt sose fogod érezni. Ezért nem tudunk most számtalan példát hozni, miközben nap mint nap produkáljuk valószínűleg a jó a megfelelő, adekvát példát. Ja, hát szerintem ez. Szerintem meg úgy van ez, hogy van egy csomó dolog, amivel neked van dolgod, mert tényleg zavaró, és arról kapsz visszajelzést az életed során legalább mondjuk 3-szor, és ha találsz egy ilyet, akkor azon gondolkodj el, mert lehet, hogy tényleg gáz. Súlyos. És van a másik fel, amivel viszont a másiknak lesz dolga, mert annyira apróság. Feldmárnak van egy ilyen sztoria, hogy azt mondja, lehet, hogy nem jól mondom el, de a lényegét megpróbálom átadni, hogy ettek együtt a feleségével, és nem csámcsogott ugyan fel már, de azért hangot adott ki evés közben, valamilyen hangokat. Mm-hmm. De nem hangosan, csak mint teljesen normális, udvariasan mondjuk étkezett, és a feleségét ez nagyon zavarta, és Fennár úgy reagált a története szerint, hogy ez most már olyasmi, amivel neked van dolgod, gondolkodj el, hogy hol hallottad szexelni a szüleidet, vagy hogy volt-e valami hasonló élményed, amivel ezt a hangot asszociálod, mert ez egy normális evés, és aha, szerintem ez egy jó megközelítés, most nem az ő sztoriuk, hogy volt, aztán hogy alakult, de hogy tényleg kell, hogy legyen egy határ, amivel már a másiknak van dolga. És lehet, hogy tényleg van mögött egy ilyen sztori, és ha megoldja, akkor az neki jó lesz, mert akkor egy csomó ilyen hasonló helyzetben már nem lesz ideges, és nem fogja zavarni. Valaki ezt úgy értelmezné, hogy erőszakosan azt mondom, hogy a te problémád az soha nem az én problémám, takarodjál, és old meg egyedül, de egy csomószor a Feld már ilyen, hogy mondjam, visszatetszést vagy meglepetést keltő kijelentést tesz, de olyanokat, mint hogy például hogy a gyereked nem feltétlenül a legfontosabb, hanem a kapcsolatod és a gyereked az mondjuk egy szinten van, és hogy nektek, mint pár, ugyanúgy szükségetek van időre és egymásra vonatkozó szeretetre, úgyhogy alakítsd ki a határt, hogy a gyereknek eddig volt a gyerekszobás íz, és akkor este tisztől meg felnőtt idő, különben, ha az elmúlik, ami előtte volt, akkor a gyerek érdekét is szolgáló szövetség is szét fog esni. És akkor erre egy csomóan mondhatják, hogy de nem, hát a gyerek a legfontosabb, ennek megfelelően azok az emberek viszont alá is rendelik a saját jólétüket olyan mértékben a gyereknek, hogy akkor az lehet, hogy ez a fejükre mászik, vagy hogy megszomorodnak abban a kapcsolatban, és ezért válik fenntarthatatlanná. Uh-huh. Ezért mindig ilyen bátrakat mer mondani. De jókt is húzott szerintem. Mondok olyan ilyen testi gesztusokat, amik azért előfordultak, és jelentősebb észrevételezést igényelnek szerintem. Ugye, aminek semmi köze a népünk nemzetünkhöz, az a dalai lámának ez a nyelves sztoria, ami utána ugyanígy jöttek a kommentek, hogy dehogy Tibetben ez egy mondás, és stb., mint ahogy most is jönnek a mentegetések, és tök jogosan, hogy ez Vietnámban tényleg valami. Aztán ugye a Putyin mellett megszeppenve ülő miniszterelnökünk szerintem az volt a mély pontja, annál, szerintem annál nincs is kellemetlenebb, még az sem kellemetlenebb, amikor a Juncker pofán vágdosta a miniszterelnököt. Szerintem az kellemetlenebb. Nekem a Putyin melletti történet az tetszett. Olyan emberi volt Orbán Viktor, nekem azzal semmi bajom nem volt. Emberi volt, félt, tartott, igen. Aha. Igen, egy szimpatikus arcát mutatta, értem, hogy az a félelem, de mégiscsak egy... Meg ott mindenki szerepében volt. Tehát az belefér, hogy a 10 milliós országnak a vezetője az megfelelő félelemmel és megilletődéssel üljön az Oroszország feje jelenlétében egy csodák palotája székben, tudod, ami kétszer akkora, mint amekkora segged. De az, hogy az európai tanácselnök, vagy nem tudom, hogy a Junckernek éppen milyen beosztása volt akkor, az ilyen kocsmai íz és szevasz diktátor. Hát az akkor a csicskáborakás volt. Az mondjuk kőkemény valóban. És hát ugye ott vannak a szovjet időben látott ilyen tribünsmárolások, ami megint olyan, hogy érdekes, hogy akkor, szerintem akkor is tartozott hozzá egy ilyen közkommentár, hogy így mibe vagytok, mert ez számunkra értelmezhetetlen, de lehet, hogy számukra pont ugyanannyira igen, mint ahogy vannak ilyen szájoncsókolós szülők. Az megint csak Amerikában sokkal elterjedtebb az, hogy főleg az anyád, az tök mindegy, milyen nemű vagy, de így szádra ad egy puszit, és én magam részéről így pislogok, de Magyarországon is van, aki itt húzza meg a határokat, most mindegy, szereti, nem akar semmi egyebet, ő ilyen viszonyban van a gyerekével, mint ahogy más meg többször mondja, hogy szeretlek, vagy úgy ül, hogy átölelik egymást, hogyha már együtt vannak, és nem az, meg nem magázódnak a szüleikkel, úgyhogy tényleg egy közeli viszonyuk van. De van, aki még magázódik a szüleivel? Hát 90 éves szüleivel, de én tudok így a családban olyat, ahol az unokák tegezik, meg a dédunokák tegezik a 90 pluszost, de a gyerekei még magázzák. És mi a megszólítása? Anyuka tetszik, igen. Uh-huh. És hát aztán volt egy olyan is, amikor a OV egy kazak népviseletben adott be egy ilyen Gyűrűk ura idézetet a saját Facebookjára, ha emlékszel. Nem emlékszem. Tóth Gabiba vágta magát kazakmódra. Az is olyan, hogy az is egy diplomáciai gesztus. A másiknak, annak a nemzetnek, ha ránéz a népviseletre, akkor az úgy fölismeri, hogy az a sajátja. Most, hogyha mi is be tudnánk költöztetni valamelyik nyugati, vagy valamelyik ilyen nagy baráti türk főembert egy kalocsaiba, vagy egy ilyen jó tekergős ilyen Attila sztoriba, akkor szerintem jól érezném magát, vagy azt mondanánk, hogy de jó fej, ugye így kívülről. És akkor eközben meg van egy olyan társadalmat átható szokásunk, hogy bemegyünk egy szobába mi férfiak, ahol ülnek a munkatársaink 20-an, abból 10 csávó, a csávó urakkal kezet fogunk, tehát nekik kifejezzük a fegyvertelen jó szándékunkat, a nőket meg hát így ember számba se vesszük, mert ugye a puszi az too much, de a készfogás az meg nőknek nem jár. A diplomácia meg ebben a tekintetben előrébb jár, mert a nőket a készfogás szintjére emelte nagyjából, és szerintem már ott is inkább az van, hogy nem oké ez a kezet nyújt, hogy kezet fogna, te meg kicsavarod, és elkezdesz egy ilyen Shakespeare-i betérdelős kisztihand kéznyalogatást erőltetni, de hogy ez, hogy a sima készfogás intézménye az a nőkkel így megtört, meg nem gyakorolható, nekem ezzel állandó hiányérzetem, vagy ilyen egyensúlytalanság érzetem van. Nekem tetszik egyébként még a kézcsók is, amihez Orbán ragaszkodik itt. Na, engedd meg, hogy felolvassam a Robi bácsit a ChatGPT-ről. Na, mit mondott a ChatGPT a Puzsér? Megkérdeztem a ChatGPT-t, nincs itt Robi bátyátok, nem tudom, hogy észrevettétek-e. Hallgatóinknak mondom, nézzük már, látják, és az érdekesség kedvéért megkérdeztem a ChatGPT-t, hogyan fogalmazna meg egy néhány mondatos véleményt erről a témáról Puzsér Robert stílusában. Azt is hozzátettem, hogy használja fel a következő szavakat, posztmodern tér, megképződik, beáraszta, felettes én is antikrisztusok, hogy még puzsérosabb legyen, és 5 rövid mondatot kértem tőle. Lesz benne tök jó, meg lesz benne ilyen marha nagy hülyeség. Na, nézzük csak, kezdi a ChatGPT. Ha Orbán Viktor úgy dönt, hogy a posztmodern tér néhány szálkás szőnyegét kibontja külföldön, akkor kezdjen el megképződni a nemzetközi táncparketten. Ne úgy, hogy beárazza magát, mint egy ritka ékszer a zsolnai porcelánboltba, mert a világ odakint nem mindig vevő a hazai politikai tálalásra. A felettesént pedig hagyja otthon, mint egy félretett kocsonyás hagyományt a konyhában. A nemzetközi szintéren senkit sem érdekel, milyen nagy fából faragott hungarikum, vagy inkább legyen egy kis alázat és flexibilitás, mint egy jó lelkű palacsinta a túróval, és végül az antikrisztusról pedig jobb, ha nem kezd el prédikálni, mint egy sajátos politikai evangélium, mert a külföldi közönség inkább a józan észre és tiszta beszédre vágyik, mint sem világvége jövendőléseire. Úgyhogy Orbán úr, ha nemzetközi szinten feszegeti a politikai határokat, legyen olyan, mint egy jól megfűszerezett pörkölt, karakteres, de azért ne hagyja otthon a diplomáciát és az érveket sem. Azért az, ahogy a ChatGPT lerendezi, hogy a Puzsér mit mondana a vietnámi látogatásra, sok volt benne a túrós palacsinta meg a pörkölt, hogy a német szilárdot is beadtad neki paraméternek. Ez magától találta ki. Az utcsó kedvencem az az, hogy ugye Vietnám még kommunista ország. Kuba, Kína, Észak-Korea, Laosz és Vietnám még kitartanak, mint a plusz 30-40 évig szolgálatot teljesítő második világháborús japán katona azon a szigeten, hogy ők úgy érzik, hogy a Komcsi még beadja, és ezért találkozott a Kunhalmi Ágnessel is, mert úgy érzi, hogy az MSZP az még az. Nem tudom, minek a reményében, csak olyan jó, ez hangzott a legszocibban, nem tévedett egyébként, meg hát nyilván az MSZP az a hát legközelebbi ahhoz, ami jogutód. Nem a szellemisége, mert volt nekünk munkáspártunk akkor az, de hát ki tudja mennyire követik, lehet, hogy mondta a Kunhalminak, hogy és akkor a posgait puszilom, küldöm neki ezt a celofános fadezodor szettet, és hát küldenénk 30-30 gyereket Zánkára, meg Csillebércre majd idén nyáron is.